NASA skal skære ned og har i den forbindelse lagt en ny strategi for deres rumforskning. Pengene til den amerikanske rumfartsorganisation vil ikke længere flyde, som de hidtil har gjort, og det kommer til at gøre ondt på rumforskningen, er der nogen, der mener. Et godt eksempel på, hvad der sker, er, at den amerikanske kongres siden juni overvejer, om James Webb-teleskopet, vores tids største NASA-projekt, helt skal sløjfes. 3,5 milliard dollars er brugt på dette rumteleskop, men beregninger har vist, at regningen vil vokse til omkring 9 milliarder dollars, hvis teleskopet færdiggøres og tages i brug fra 2018. Kongressen skal tage stilling til, om amerikanerne her får rumforskning nok for pengene, og da penge er knappe, fordi amerikansk økonomi jo for tiden er under pres, som mange andre landes økonomier, kan kongressens undersøgelser nemt ende med, at vi kommer til at kigge rigtig, rigtig langt efter James Webb-teleskopet. Samtidig lykkedes det aldrig NASA at få udviklet afløsere til de berømte rumfærger, som vi så lette og lande på Cape Canaveral i Florida i årtier. Rumfærgen Atlantis foretog sin sidste rejse ud i rummet i juli i år, og projektet, som igen skal sætte USA i stand til at sende mennesker i rummet, Constellation hedder det, det skulle blandt andet bringe astronauter til månen igen, det projekt er allerede sløjfet i den finanslov, som Obama fremlagde tidligere i år. Alt i alt har resultatet været, at for første gang siden 1961 har USA ikke selv teknologi til at sende mennesker i rummet. De må, ligesom andre, lade russerne løfte deres folk ud af atmosfæren. Det kan altså se ud som om, at amerikansk rumforskning er ved at tabe pusten. NASA, som vi ellers kender som hoveddrivkraften bag størstedelen af menneskehedens store rumheltekvad, den vi har oplevet siden 60'erne, det første menneske på månen i 1969, for eksempel, eller den internationale rumstation, hvor NASA's rumfærger med kranerne i lastrummene bragte de store elementer ud til byggepladsen 300-400 km ude i rummet, eller rumteleskopet Hubble, som blandt andet netop har været involveret i en Nobelpris, eftersom det var målinger med Hubble-rumteleskopet, som gav anledning til, at vi i dag ved, at universet ikke alene udvider sig, men gør det hastigere og hastigere. En opdagelse, der har sendt alverdens astrofysikere på jagt efter den mystiske mørke energi. Og jo, jeg havde nær glemt endnu en ikonisk NASA-mission. De to vidunderlige Mars-robotter, der nægtede at give op og trillede omkring på Mars' overflade år efter år og sendte billeder og analyser tilbage til Jorden, om de så skulle køre baglæns på grund af hjul, der satte sig fast, eller om de skulle overvintre i Mars' vinter for at fortsætte deres færd rundt på Jordens søsterplanet i rummet. Er det slut nu med disse store historier om rummet? Når NASA skal skære, kan vi så skyde en hvid pind efter de varslede eventyr om bemandede flyvninger til Mars og Månen? Det kommer programmet til at handle om i dag, hvor jeg får to gæster i studiet, som begge arbejder tæt sammen med rumfartsorganisationerne verden over. Men først så har jeg en kort telefonsamtale med en af de danske forskere, der bekymrer sig meget over udviklingen i NASA's budgetter, astrofysikeren Christian Pedersen fra Niels Bohr Instituttet. Især risikoen for at miste det store James Webb-teleskop, der med sin 6,5 meter store spejl skulle placeres 1,5 million kilometer fra jorden og kigge dybt ud i universet, bekymrer ham. Altså, hvis James Webb-teleskopet bliver meget udskudt eller helt sløjfet, så vil det jo være en katastrofe for astronomi, fordi man kan sige, at James Webb-teleskopet er efterfølgeren til Hubble-rumteleskopet. Og jeg tror, vi alle sammen ved, hvilken betydning Hubble har haft for ikke bare sådan astronomi populært, men også man kan sige, forskningsmæssigt. Så man kan sige, Hubble har taget også det næste skridt ud i universet, studeret de fjerneste galakser. Og James Webb skal så studere endnu fjernere galakser, faktisk studere de første kim til galakser og hjælpe os til at forstå, hvordan de første galakser og de første stjerner blev dannet. Og der er ikke andre teleskoper, der er planlagt, som vil kunne gøre det. Så hvis James Webb bliver aflyst, jamen så går der lang tid, før vi får indblik i, hvornår de første stjerner og galakser blev dannet. Så du er måske ligefrem bekymret for, hvordan det skal gå astronomien som sådan, når nu NASA bliver nødt til at skære i deres budgetter? Ja, det ser jo skidt ud, så man kan sige, selvom en del af, eller det relativt lille del af NASA's samlede budget, der går lige til astrofysik, så er det jo stadigvæk NASA, der driver rumdelen af astronomi. Altså NASA's budget er jo cirka 10 gange så stort som ESA's, så selvom ESA, den europæiske rumfartsorganisation, jo også sender videnskabelige satellitter ud og astronomisatellitter ud, jamen så er det klart, at der er opgaver, som Europa, ESA ikke kan løfte alene, hvor vi er nødt til at have NASA med. Og James Webb Space Telescope er et udmærket eksempel. Så hvis NASA ikke kan løfte deres del af det, som jo er langt den største del, jamen så bliver det ikke til noget, fordi Europa kan simpelthen ikke finansiere så stort et projekt, som det ser ud nu. Altså jeg holder vejret, fordi det vil være rigtig skidt for os, også fordi hvis James Webb bliver aflyst, så er det skidt forskningsmæssigt, men det er også skidt for astronomimissioner som sådan, fordi hvis man er nødt til at aflyse det projekt, det vigtigste astronomiprojekt for NASA de sidste 10 år, jamen så ser det jo skidt ud for i fremtiden. Det kan jo betyde, at astronomi sådan på længere sigt får en lavere rangering hos NASA, sådan så at der kommer endnu færre astronomimissioner op. Så derfor så gør jeg og mine kolleger selvfølgelig alt, hvad vi kan for at påvirke processen og komme med de gode argumenter over for kongressen og de andre amerikanske politikere, så de kan forstå, hvor vigtigt det er for astronomi, men også for vores forståelse af universet, som sådan, at James Webb ikke bliver aflyst, men bliver sendt op inden for en fornuftig tidsramme. Det var altså astrofysiker Christian Pedersen fra Dark Cosmology Center på Niels Bohr Institut i København, Københavns Universitet, som lidt bekymret venter på den amerikanske kongres over afgørelse om, hvorvidt James Webb-teleskopet helt skal skrottes. Han er bange for at gå glip af vigtige videnskabelige resultater. Her i studiet har jeg nu to gæster. Den ene det er professor John Leif Jørgensen fra DTU Space, og den anden er direktør Carsten Jørgensen, som har ansvaret for virksomheden Termas rumfartsaktiviteter. Velkommen til jer to. Tak, tak. I to og jeres medarbejdere er Danmarks hovedleverandør, kan man sige, af rumisenkram til de store rumfartsorganisationer, og Termer indleverer også til militær, blandt andet i USA. Hvis vi starter med dig, Carsten Jørgensen, hvordan mærker I det her, at der er nedskæringer og færre penge i USA? Ja, først og fremmest så er de færre penge, det er jo noget, som man snakker om nu, der skal ind i den amerikanske finanslov i 2013. Men jeg kan til dels godt forstå det, Christian Pedersen siger, fordi at det, han taler om her, det er et samarbejdsprojekt mellem Europa og USA. Og på grund af den usikkerhed, som der findes i øjeblikket i USA og hos NASA, så er der problemstillinger med, om NASA vil gå ind og overholde deres commitment til de samarbejdsprojekter, missioner, som i øjeblikket findes på tegnbordet. Altså det her på den korte bane. Og helt konkret, nu snakkede Christian Pedersen om James Webb, så er der et andet projekt, som også er under pres, netop på grund af de samme ting, det er det projekt, der hedder ExoMars, hvor man i øjeblikket kæmper en hård kamp med at finde andre medlemmer til den mission eller agency, som kunne være interesseret i at deltage i ExoMars-missionen, som er en mission til Mars både i 2016 og 2018. Så her og nu, jo, der er der nogle effekter af det, vi ser. Mission til Mars, det er satellitter, der skal til Mars, ikke? Ja, det er satellitter og landere. I 2016 sender man en satellit op til Mars, og der er så også en lander på, som så skal måle atmosfære og andre ting ned igennem, når den skal lande på Mars. Og i 2018, så er det en robotmission, hvor især NASA vil deltage kraftigt. Og der skal man altså måske til at finde andre samarbejdspartnere? Ja, det der er sket, det er, at NASA ikke har kunne komme med en helt klar udmelding om, at man vil bidrage med en launcher, altså en raket, til 2016-missionen. Så den forsøger man nu at finde andet sted. Og hvis ikke den bliver fundet et andet sted, jamen så er missionen jo kan den gå hen og blive aflyst i værste fald. Og man kigger så mod Rusland i øjeblikket, og det er jo en interessant situation også. Er det her det eneste, hvad kan man sige, det eneste projekt, hvor I for eksempel på Terma begynder at se lidt om og se, om der skulle være andre steder, som man måske skulle kigge rundt? Når vi kigger jo altid efter nye projekter, her taler vi igen på den korte bane om projekter, som man havde regnet med ville komme, og hvor lige pludselig usikkerheden fra amerikansk side bevirker, at der bliver sat spørgsmålstegn ved, om de investeringer, der nu er gjort, egentlig er spildte. Godt. John Leif Jørgensen, professor på DTU. Du er ret tit, ved jeg, over Atlanten i forbindelse med dine samarbejdsprojekter med NASA. Hvad ser du for eksempel som effekt af nedskæringer, for eksempel på rumfærgeprogrammet? Altså nedskæringen på rumfærgeprogrammet påvirker overhovedet ikke det dansk-amerikanske samarbejde, fordi vi aldrig har været leverandør til noget som helst på rumfærgeprogrammet. Det opstod i 60'erne og har derfor ikke rigtig haft nogen effekt på noget, der overhovedet foregår her. det, der sker, er, at altså Obama lagde først sin plan om, for hvad der skal ske med rummet, rumfarten. Og det var her, at rumfærgen blev sat til at stoppe. Nu den er teknologisk udslidt og kunne ikke mere. Så den del af det er altså en side. Den anden, budgetnedskæringerne her er, som Carsten siger det, en ny ting. Og noget, der kommer til nu, og lad os se, hvordan det ender op. Men rent faktisk har man jo, når man nu lukker rumfærgeprogrammet her, så har det jo konsekvenser i USA, ikke? Du, for eksempel, når du kommer på Florida. Ja, så det er selvfølgelig den anden side af det. Når man lukker et program ned som rumfærgen, som har været så kostbart, altså det er 8/10 af NASA's budget, der er gået til den del af deres programmer, det er selvfølgelig afledt en fantastisk masse job rundt omkring, både i det offentlige, men specielt også i industrien og de støtteindustrier, der er rundt omkring. Der er en meget kraftig accelerationseffekt på det her. Så når man kommer til for eksempel The Space Coast, som de kalder området omkring Cape Canaveral, launchbasen, så ser man hele byer, som er bygget op omkring astronautindustrien. Både gadenavn selvfølgelig er valgt ud fra astronauter eller missioner, men alle de industrier, der er dernede, er bygget op omkring, at de er leverandører eller underleverandører til rumfærgen, og når man så lukker det ned, så får det altså en katastrofal effekt. Det er sådan, at den del af Florida, hvor det her ligger på, var jo et sted, hvor der ingen mennesker levede. Det var en sump. Det var derfor, man kunne lægge selve løfteraketfaciliteten der. Dengang, da det hele startede tilbage i 60'erne. Der var fri bane. Der var fri bane, så der for var at smide raketter og i hovedet. Nu har man bygget der var ikke nogen, byer op, som er, der er altså vitterlige byer med 100.000 af mennesker, som kun lever af den her industri. Afledigt. Og der lukkes og slukkes i øjeblikket. Og nu er der selvfølgelig kommet turister dernede også. Ja. Meget store dele af det er nu ved at lukke. Carsten Jørgensen fra Therma, hvad er det, I leverer til rumfart rundt omkring i verden? Vi leverer rent faktisk en hel del forskellige udstyr. Vi leverer for eksempel det, vi kalder strømforsyningen i en satellit, det vil sige, det er kraftcentret. Ingen satellit fungerer uden det system, der er i stand til at hive strøm ud fra solpanelerne, og så give det til de instrumenter, blandt andet instrumenter, som John kunne lave, og resten af satellitten. Så leverer vi sensorer, vi leverer software til satellitten, og så leverer vi faktisk også hele jordsystemer, altså det, der kaldes mission control systemer og testsystemer, som er med til at sikre, at når man nu samler satellitten, og man så tjekker den ud til raketten og sender den op, at det så rent faktisk også fungerer. Så vi er faktisk med over alt, hvor at, der laves at det ting og sager til en rumfartsmission. Mm. Og hvad er for missioner, at I for eksempel med i, John F. Jørgensen, på DTU Space? Stort set alle de robotiske missioner, som flyver rundt, altså NASA's. Altså alt det ubemandede rumfart? Ubemandede rumfart er vi med i rigtig mange af dem, og specielt de nyere selvfølgelig, for det er en ting, der har vokset op. Det kom jo alt sammen først, det satellitten og den danske initiativ, vi tog tilbage. Også det tilbage for mere end 10 år siden, ja, til den første danske. Det er 20 år siden, da vi satte på det her i Danmark. Ja, ja. Så i folk, der ved, hvad I snakker om her, hvad hedder det? Tror I, at det er slut så med de store rumeventyr her nu, med omstillinger i NASA og nedskæringer? Nej, det tror jeg på ingen måde, det er. Altså her nu har vi talt om, at der er nogle konsekvenser af de samarbejdsprojekter. Men lad os nu se, fordi at, der er jo ikke nogen, som endnu har set finansloven 2013 i USA. Men de store projekter skal nok komme, fordi at USA er stadig den største leverandør. Det er dem, der bruger flest penge overhovedet i hele verden på rumfart. Bare for at nævne et par tal. 56 milliarder euros bliver brugt i USA. Det svarer til 80% af det, man regner med, der bliver brugt på verdensbasis. Det vil sige, at hvis man skærer 5%, jamen, så er USA altså stadigvæk de største, jeg selv 10%. Så USA, de er i øjeblikket, som jeg ser det, lidt i et vakuum. Hvad er konsekvensen? Hvad er det for programmer, at det går ud over alle de små missioner? Er det de lidt større missioner? Den form for vision, der blev fremført af Obama i 9-10, som John også snakkede lidt om, jamen, den skal lige finde sin egen ben at stå på igen, efter at man har fundet ud af, hvordan og hvad man vil skære på. Så er man på banen igen. Og den mission, det er at videreføre bemandet rumfart for USA? Jo, men det har man jo egentlig allerede en idé om, og det kører allerede, fordi et nyt rumfartøj er under udvikling i øjeblikket af tre kontraktører i USA. Det er den, som også går under navnet Dream Chaseren eller Commercial Crew Development Vehicle, og den regner man med er klar til at føre astronauter til den internationale rumstation. De snakker 2015, men så lad os skyde et år i 2016. Og så er problemstillingen egentlig kun, de år, vi har nu, de fire år, jamen der er man altså afhængig, og amerikanerne er afhængig af de russiske rumfartøjer for at føre astronauter til rumstationen, og sådan er det. Så om fire år, så vil der komme jobs igen, måske ved Canaveral. Jeg skal lige høre, John Leif Jørgensen, det er måske ligefrem i dine øjne en fordel, at James Webb-teleskopet bliver skrottet? Nej, absolut ikke. Altså, det der er problemet her med James Webb er, at hvis man laver et kost, hvis prisen løber oven og over ud, og det er det, der sker, det er, at man har fået en pose penge, og nu har man brugt den, og så kommer man tilbage og siger, at den bliver lige tre gange så dyr, så er det vel sådan, at for alle bygherrer, så begynder man at tænke på, er det så det, vi skal? Er det så det rigtige at gøre? Og der har James Webb skulle oprindeligt have kostet 1,6 milliarder dollars, ja, det startede den med, men ja. Altså, det er jo også urealistisk lavt, måske. Nu snakker man 9 milliarder. 9 milliarder, og det gør virkelig ondt. Men altså, den realistiske bud, da de var kommet i gang, og man har fået detaljplanlagt den, der er den steden faktor 3. Og det er, altså hvad man gør ved sådan en situation. Hvis vi havde den tilsvarende situation på en bro i Danmark, tror jeg nu, altså også at danskerne for eksempel ville tage sig sammen til at overveje, om det virkelig er det, vi skal, eller en metro. Selvom den stod en tredjedel ude i vandet. Jamen det er jo det, der sker, John. Ja, det er det. Det er jo det, der sker med de store projekter, jo. Ja. Jamen, altså, de bliver dyre, men ja, de bliver dyre, ja. Det er ok, men amerikanerne har altså en tilgang til det. De har simpelthen sagt, at hvis man ikke leverer til tiden og til prisen, så bliver man slashed, altså bliver man simpelthen slagtet, og det har de gjort med mange projekter. Det er jo ikke bare det, det er også partikelaccelerator. Der er store huller i Texas, hvor man var halvvejs igennem med at grave tunneler. Det lukker man op, fordi man siger, at vi kan simpelthen ikke finde os i det. Det har en opdragende effekt. Det betyder, at de kontrahenter, som går ind og byder det her henrent, faktisk opfører sig pænere. Problemet er jo ikke enestående for amerikanerne. Det sker alle vegne i verden. Og så kan man sige, hvis skyld det er, om det er politikerne, der er blåret, når de starter, eller presser folk for hårdt. Det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald den problemstilling, som amerikanerne vil løse her. Det er helt klart, at sådan nogle budgetoverskridelser skal jo have nogle konsekvenser på den ene eller den anden måde. Omvendt kan man jo også se på det på den led, at de ting, man inden for rumfart i hvert fald hopper ud i, jamen det er jo ting, hvor man i bund og grund endnu ikke har fundet vejen igennem skoven. Og derfor kan det være svært at budgettere et sådan projekt, altså som den internationale rumstation eller andre projekter. Det europæiske BB Columbus, som er missionen til Merkur, som også har haft store budgetoverskridelser. Altså fordi, det, du mener, det er, at der skal opfindes nyt, og der skal laves, og det er ting, der aldrig har været i fløjet før, det er ting, der aldrig har været i rummet før, osv. Der er så meget, som kan gå galt, hvor man kan sige... Ja. Hosa, den havde vi ikke tænkt på. Det er nogle risici, man tager, men de risici, man tager, det skal selvfølgelig være risici, man tager på en kontrolleret måde. Men man skal ikke, det er jo ikke det samme som at lave, nu står jeg her med en colaflaske foran mig, og lave sådan en flaske gang på gang på gang på gang. Nej, det her, det er altså noget, der er helt ude på fronten af, hvad vi er i stand til indimellem. Og skal jo også være det. Altså, vi skal presse folk til det yderste. Jeg skal lige sige, at til de lyttere, der kan være faldet ind i programmet undervejs, at det her er Radio 24/7's naturvidenskabelige radioprogram, Tredje Planet fra Solen, og i dag med to gæster i studiet. John Leif Jørgensen fra DTU Space, og Carsten Jørgensen fra Therma, rumforsknings- og militærindustri, kan man sige, virksomheden Therma. Aarhus, står du og rykker lidt på panden her? Okay, det er fint. Hvad hedder det? Og vi diskuterer om, hvorvidt NASA har tabt pusten, de nylige nedskæringer, USA's trækken sig fra store rumforskningsprojekter. Altså, det er en omstillingsproces et eller andet sted. Der er nogle budgetter her, der bliver for store, der vokser med James Webb i de her store projekter. Det sker dels, fordi det er særligt at producere noget, der skal i rummet, og det vil jeg gerne ind på, hvad det er for nogle særlige forhold ved rummet senere, så vi ligesom kan grave lidt ned i det. Men det sker også måske på grund af noget styring af det her, når, repræsentanternes hus videnskabsudvalg her, når de indstiller til kongressen, at James Webb skal stoppes, så siger de blandt andet, det er fuldstændig håbløst styret, det her projekt. Hvad er det, der sker, John? Ved du noget om det? Du har fingrene i NASA. Ja, det der sker er, at de med sådan nogle projekter her er fuldstændig som Carsten siger, at man ved ikke, hvad det er, man står overfor, når man starter. Man har en plan, og nogle ting går godt, nogle ting går ikke godt. Og de ting, der går godt, kan man så være glad for, og så, dem kan man så lægge bag sig og bygge og få gjort færdige. Men der er også ting, som man simpelthen ikke var klar over, kunne være så vanskelige at få lavet, som det så er tilfældet at lave. Det kunne være for eksempel en spejludfoldet mekanisme. Det er sådan, at James Webb bliver samlet af mange forskellige dele, og det skal så udfoldes præcis nok ude i rummet. Og det ja, fordi viser, det skal op i en rumraket, og ja, der kan den ikke få lov at være 6,5 meter bred. Ja, det skal simpelthen pakke sammen som en Lego-model, og gør det automatisk ude i Lagrange-punkt 2, der hvor den skal operere udefra. Der er det altså ikke, det er ikke teknisk let at gøre den slags ting, og det viser sig, altså kunne man så få en astronaut med derud og gøre det, så ville det faktisk være væsentligt nemmere, men det har vi altså ikke mulighed for, fordi vi har jo ikke nogen luftraketter, der kan tage astronauter derud. Plus det skal 1,6 millioner kilometer ja, ude, det, altså det, der er der ikke nogen mennesker, der har været i munden. Det kan vi ikke, så det der med at få bygget de der ting, har vist sig at være kolossalt meget vanskeligere, end man troede. Så er der andre ting, der har vist sig at være vanskeligere. Projektet er også internationalt, det er rent faktisk ikke amerikansk alene. Vi har for eksempel også dansk bidrag, Miri, som rent faktisk er færdig og klar til at komme op, og det er jo, derfor er der selvfølgelig rigtig mange, der føler, at vi også skal tabe noget her i Danmark ved at James Webb ikke kommer op til tiden. Det, der er problemet med sådan en styring herhen, er, at internationale projekter er i virkeligheden også vanskelige at styre. Det er i virkeligheden vanskeligere, end man tror, at få så store programmer til at hænge sammen. Og så det der med, at de forskellige regeringer, der skal bevilge til et fælles projekt. Og det kan også være meget svært at få timet korrekt i forhold til hinanden. Og jo, det er et stort problem, for eksempel for James Webb, er, at det er en stor del af ESA og JAXA i Japan, og så selvfølgelig amerikanerne og NASA, der arbejder sammen. Og det vil sige at få den europæerne og japanerne og amerikanerne til at arbejde sammen, og det her. Det er væsentligt vanskeligere, end man skulle tro. Men det er vel også en måde, altså det har også noget at gøre med, hvordan man kontrakter de her virksomheder. Sådan nogle som jer for eksempel Thermo, hvis de skal levere noget. Har det ikke? Jo, Carsten altså nu de store tal her med James Webb og det, man taler om i kongressen, det er jo en ting, og styringen af det. Nu ved jeg ikke, hvordan helt James Webb er sat sammen med hovedkontraktøren i USA, men ofte så har amerikanere kørt med det, der hedder cost plus kontrakter. Og i stedet for fastpriskontrakter, og når Therma indgår kontrakter på equipment eller på udstyrsniveau, så er det altid en fastpriskontrakt. Det, vi har leveret til James Webb, for eksempel, det er så noget testudstyr. Det har altid været på fastpriskontrakt. Så der ligger måske noget der også, men der er jo så en ændring, der sker også i USA nu, at det bliver fastpriskontrakter, man går ind i. På og den ikke måde. De her cost-plus-kontrakter. Hvad er det, der er ved dem? Altså, hvordan fungerer de? Ja, altså i sådan meget amatøragtigt sagt, så betyder det, at hvis omkostningerne stiger, jamen, så får firmaerne den betaling, den ekstra omkostning, den har været. Så hvis du gik til dem, du havde lavet kontrakt med, så sagde, det bliver altså lidt dyrere. Ja, det bliver lidt dyrere, ja. Her er nogle penge. Ja, det er lidt, det er lidt simpelt sagt, men det er sådan, det kan ses, fordi jamen, så, John var lidt inde på det før, jamen, så kigger man måske ikke så meget på, hvad er den mest optimale løsning på det, vi søger her. Nej, den mest optimale løsning, det bliver måske noget, der koster endnu mere end det, de burde have gjort. Har der været sådan en indbygget pengemaskine i rumfartsindustrien her? Nu er det meget, meget hårdt sagt, sat på spidsen derhen, fordi i virkeligheden så er mekanismen en lille bit, altså nedeunder, ladet nedeunder. Det er dem, der skal stå for et eller andet subsystem. Jeg ved ikke, det kunne for eksempel være strømforsyningen, som Carsten altså skulle levere. Altså undersystemsindsatellit, for eksempel. En del af det. De vil typisk forlange, at Carsten, hvis det er en fastpriskontrakt, så beder de om at få den meget hårdt specificeret op, at den skal kunne dette, den må fylde sådan, den må veje det, og den skal være inden for det volumen, og den skal kunne tåle de ting, påvirkninger. Og det er så Carstens job at få hans folk til at lave sådan en tingest, og sælge den for den pris, der er. Det er ligesom en vare, den er noget nemmere at specificere. Cost-plus-kontrakterne har ofte været sådan, at de siger, gør så godt du nu kan, og så lad os nu se, så snakker vi om det hen undervejs. Så til at begynde med, vil Carsten så typisk sige, okay, hvis vi kan snakke om det hen undervejs, så det, vi får problemer, og vi så kan få flere penge, så har jeg ikke nogen risiko i det. Og samtidig så måske størrelsen kan godt variere også, og hvis jeg viser bygget lidt større og billigere, fordi vi kan få lov til at svine lidt med pladsen, eller hvad det nu bliver, så kan det også gøres billigt. Og så er det, man har tendens til at byde for billigt ind, så får man i virkeligheden for lavt bud ud til at starte med også. Og det giver jo så den urealistiske pris. Så den mekanisme er der også. Men vigtigst af alt, det er, at den, der sidder med ansvaret for det her, det er typisk en NASA-ansat, sidder med ansvaret for, at den her tingest virker. De vil typisk sige, hvad skal jeg gøre for ikke at komme i problemer? Den her, hvor god skal den være? Den skal være uendelig god. Og dermed bliver den også uendelig dyr. Uendelig god, det vil sige, at den skal være, den skal kunne meget mere end det, der kræves. Fordi hvis der er en lille bitte fejl, hvis nu er nogen bruger lidt mere strøm, end det, som Carsten har bygget sin maskine til at virke til, så det, der sker, det er så, at den mand, han får så ballade, og det har han ikke lyst til. Så hvis der er penge nok, så kan man i virkeligheden bare sige, jamen jeg går ud og kører større sikkerhed. Og det, der så sker, det er, i de store rumprogrammer, det gælder altså i specielt for sådan nogen som James Webb, der kører folk sikkerhed. Og til at begynde med, får du meget sikkerhed for hver krone eller for hver dollar. Men efterhånden, som projektet bliver stort, så bliver det dyre og dyre. Det lyder som en mærkelig, tricky ting, men prøv at tænke på dine egne forsikringer. For at få en grunddækning i dit hus, er det relativt billigt. Man skal ud og forsikre den yderste tagkvist, ud og få alle detaljer med i haven, så bliver det en frygtelig dyr forsikring. Det er virkelig det der mekanismen. Det er ikke fordi virksomheden er ublu. Det er ikke fordi at forskerne ikke ved, hvad de vil have, og det er ikke fordi NASA ikke ved, hvordan de skal styre det, men hvis sikkerheden er det eneste der er afgørende, så bliver det dyrt. Carsten Jørgensen, fortæl. Jamen det er jeg fuldstændig enig i. Det var egentlig også det jeg forsøgte at sige. Vi for at give et helt klart eksempel, vi har her inden for de sidste 3 måneder forhandlet en powerkontrakt, som I startede ud med at skulle have den powerkontrakt. Undskyld, et powersystem, som jeg snakkede om før, ja, som er den her strømforsyning. Ja, undskyld. Hvor man vitterlig ønskede den sikkerhed, som John talte om. Så vi var nødt til at lave det, der hedder et fejltolerantsystem, der kunne sikre, at selvom der skete fejl, jamen, så kørte vi videre alligevel, og anden fejl, jamen, så kørte vi videre alligevel. Man kunne ikke se, at der skete fejl umiddelbart. Det kostede selvfølgelig, men så var der problemer med budgettet på den mission, så man var nødt til at cutte den fejltolerance af, den vil man så ikke betale for. Hvilket jo er ganske, ganske fornuftigt, og det hjalp vi så vores kunde med. Men lad os lige komme ind på det der med, hvad det er, der gør ting så dyre, når de skal i rummet. Fordi nu begynder du at antyde lidt her. Altså, I skal have noget, der kan, hvad kan man sige, gå i stykker på hvor mange måder, eller hvordan, og alligevel virke. Er det sådan noget her? Prøv at fortæl, hvad det er for nogle vilkår, der gør, at det her skal være sådan, at det absolut skal produceres. Altså, når man laver udstyr til rummet, så er man jo ude for nogle ekstremer. For det første, så når en satellit flyver rundt, sådan helt basalt set, hvis ikke den fungerer, jamen, så kan man jo ikke bare umiddelbart slukke strømmen, som når din PC ikke fungerer. Det skal bare fungere. Og man er op imod stråling i rummet, så er der de termiske forhold, altså varme og kulde, som udstyret også skal modstå, og så er der vakuum. Hvad er det med varme og kulde i rummet, snakker du om her? For eksempel, vi snakkede om en mission før til Merkur. Der er det udstyr, som vi skal lave til den. Den skal modstå fra minus cirka 50 grader op til plus 90 grader. Hvis du nu er bag en planet, så solen ikke skinner på dig, jamen, så er du jo nede i nogle helt ekstreme kuldegrader. Og hvis du kommer ud og bliver eksponeret for solen, jamen, så ryger temperaturen jo op. Så er det nogle forhold, der er helt anderledes end her, hvor vi, hvad kan man sige, beskyttede atmosfæren? Fuldstændig. Fuldstændig. Jeg tror, at rumfartsudstyr er, hvis man kigger på den mængde ressourcer pengemæssigt, som bliver brugt til at teste, lad os kalde det, at tingene er i orden, det er det største, man kan finde inden for de fleste områder. Der er ikke noget, der bliver testet bedre end det, der skal i rummet. Heller ikke jeres ting, John F. Jørgensen. Det er fuldstændig korrekt. Et eksempel er for eksempel, at hvis du går hen og køber en IC, en ganske almindelig lille chip, som sidder inde i, det kunne være en mobiltelefon. Og den samme chip kan også godt bruges i rumfart nogle gange, det skal man selvfølgelig undersøge, men det kunne være, at den skulle bruges som en radio-ting i et rumfartsprojekt. Samme chip, den koster måske 50 øre, fordi den bliver masseproduceret. Før man har fundet ud af, om den er god nok til rumfartsbrug, så er man allerede nået langt over 10 millioner kroner for den samme part. Det er simpelthen ikke noget, man lige kan gøre. Og det er fordi, at man skal verificere, at den kan tåle strålingen. Den skal kunne tåle alderen. Man skal bevise, at den kan leve de her 20-30 år, eller hvad lang tid rumfartsmissionen nu virker. Og så skal man vise, at den sandsynlighed for, at den dør, er under den grænse, som kunden vil acceptere. Og så med sådan en kost-plus-kontrakt der, så er der dybest set ikke nogen bremse på. Så står de bare og genererer en større omkostning. Det er så nemt at købe sikkerhed. Det er så nemt at sige, at jeg tager lige den ekstra sikkerhed med. Det er lige at tage lige den ekstra sikkerhed med. I virkeligheden får du ikke mere for pengene. Det er ærgerligt. Jeg kunne godt tænke mig at give et lille eksempel her på et projekt, vi rent faktisk har med DTU, som er det næste store danske projekt, der hedder ASIM. ASIM, det er et instrument, der skal sidde på rumstationen, præcis. Som jo ligger de der 300-400 km oppe. 350 kilograms hardware, vi skal sende op og... Der taler vi jo, vi taler som industri med forskningen. Jeg skal lige sige, hvad ASIM skal. ASIM skal sidde og kigge ned mod jorden og blandt andet studere nogle klimatiske forhold, hvis jeg husker rigtigt. Og nogle kæmpe lyn. Kæmpe lyn, der går ud i rummet, i stedet for slå ned i husene, som vi er vant til med lyn. Ja. Og inden vi kom til rent faktisk at kunne skrive kontrakt her, der havde der været en stor diskussion imellem forskerne fra DTU og også på den anden side i industrien. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at forskerne, der gerne vil se på de her lyn, de vil jo have alt. Ligesom John siger. Tak. Jamen, det har vi bare ikke råd til. Og så på den måde skærer man sig ind til, hvad er der egentlig praktisk muligt her? Hvor meget sikkerhed skal vi købe? Hvor meget forskning kan vi få? Vi skal have den forskning, vi nu engang skal have, men så er der måske andre steder, vi må gå på kompromis med. Det her, det er mekanismen, som gjorde, at rumstationen, den internationale rumstation, blev langt dyrere, end den skulle have været. Men det har jo været med til også at, hvad kan man sige, suge pengene ud af NASA. NASA har et samlet budget, og de her store projekter, som gror ud over deres budgetter, de suger så penge fra andre budgetter. Det er altså på den måde, så kan man kan sige, at det har trættet NASA som sådan. Og det er det, der skal ryddes op i nu, og det er derfor, de her kost-plus-kontrakter nu bliver forladt osv. Hvad skal der så ske fremover? Altså, nogle steder bliver kost-plus-kontrakterne forladt. Det er korrekt. For eksempel med den nye shuttle, eller den nye rumfærge, som man har, er ved at bygge. Men man er også nødt til, nu skal jeg lige sige en anden ting, man er nødt til at have lidt kost plus, fordi at det er jo, som jeg har sagt før, meget risikofyldt. Siger du, fordi du repræsenterer en virksomhed? Det er dig. Jamen, det er jo meget risikofyldt at gå ind i nogle ting, som der ikke er nogen overhovedet, der har været inden for før. Så derfor er der behov for de kost plus kontrakter. Men derefter, så skal de så afløses af fastpriskontrakter, når man så er igennem, hvad skal vi sige, forståelsesfasen, konsolideringsfasen, og det er det, der ændrer sig, som det ser ud nu i USA. Så eksempelvis, altså den nye rumfærge, som er under udvikling i USA i øjeblikket, og som formodentlig forhåbentlig kommer i operation i 2016, jamen den bliver baseret på andre kontraktuelle forhold, end det, man har set tidligere. Ja, altså, hvad bliver reglen nu? Jamen så... det bliver det, vi lige har talt om. Det bliver mere fastprisorienteret. Så her skal firmaerne, som skal levere... De går med ind og tager en risiko her, ja. Og det er nyt? På den måde, som man vil lave en rumfærge på nu, ja, set i forhold til tidligere. Sådan noget som James Webb-teleskopet, vil det overhovedet kunne lade sig gøre i fremtiden nu, når man har lavet systemet om? Ja. Det tror du? Ja, 100%. Til 1,6 milliard fra starten? Det ved jeg ikke. Det kan måske så være, at man skulle starte ud lidt anderledes, men missioner som James Webb, ja. Vi laver nye rumfærger, ja. Vi skal til månen og til Mars, som de siger i USA. Det skal vi også nok komme. Men hvordan og hvorledes, og hvad det er for noget, der skal nedprioriteres, når der er noget andet, der skal opprioriteres, det er jo det, der er spørgsmålet. Ja, jeg er enig med dig, at man godt kan lave en James Webb, men det behøves ikke at se ud, som James Webb gør. En af de ting, som jeg også tror, der vil ændre sig i fremtiden, det er, at vi vil se mange flere dedikerede missioner. Fuldstændig som vi gjorde med Ørsted-satelliten, den danske Ørsted-satellit her tilbage for 20 år siden. Man designer noget, som er optimeret imod en enkelt ting. På James Webb, der har man, ligesom på mange af de andre meget store missioner, haft en tendens til at klæbe flere og flere andre ting på, sådan så at den kan flere end én ting. Det er jo klart, når man allerede har et rumfartøj, som skal ud og lave noget ude et bestemt sted i rummet, så kan man jo tage andre med i bussen, så at sige. Men alle passagerer har lidt specielt krav, og det driver altså også systemprisen op. Og det er også en af de faktorer, der har gjort, at James Webb er blevet dyrere, end godt er. Så jeg tror, at vi rent faktisk vil se, at James Webb i fremtiden vil være en slanket udgave af den, du ser i dag. Og så vil vi måske hellere sende to afsted. Først en, hvor man gør de ting, som hvad skal vi sige, ligger lige for, og så samler man de andre ting op næste gang. Jeg tror altså, vi vil se noget mere evolution i rumfartsprogrammerne, end i stedet for at lave sådan en slags, hvad skal vi sige, det bedste, vi kan gøre nu, og så arbejder vi på det i 10, 15, 20 år, som Webb har været undervejs her. Så flere, mindre og hurtigere missioner? Ja, det man kan sige jo, det er den her berømte sætning, better, faster and cheaper. Der mangler bare et ord, det er more. Hvis vi gør det better, cheaper and faster, så kan vi også sende flere satellitter op og udføre missioner. Men med hensyn til det med at påklistre en mission utrolig mange andre opgaver, der har da europæerne jo taget deres egen medicin og gået bort fra det. Ja. Envisat, som er en jordobservationssatellit, kæmpe jordobservationssatellit, der blev sendt op, omkring år 2000, tror jeg. Den havde også utrolig mange opgaver. Den har den stadigvæk, og den blev utrolig dyr. Det er man gået bort fra, så man har de lidt mere dedikerede missioner, som John siger. Så Christian Pedersen, astronomen, vi hørte i begyndelsen af udsendelsen, han burde lade være med at være med til de her skrivelser til kongressen, om vi skal bevare James Webb, og så i stedet for skrive, yes, slagten, lad os få pengene over i flere, mindre og hurtigere missioner. Nej, det er sådan, kan man jo ikke sige det. Han skal jo have sin forskning, og det vil da også være, jeg synes da også, altså på kort sigt her vil det være en katastrofe, hvis James Webb bliver skrottet med alle de penge, der er lagt i. Så nej, han skal blive ved med at kæmpe, ligesom vi andre kæmper for de missioner, som nu er under pres, også på grund af samarbejdsproblemer. Her til sidst kunne jeg godt lige tænke mig at komme og brede en lille smule. ESA, for eksempel, hvorfor skal ESA ikke spare? Hvorfor er der amerikanerne? Skal japanerne, kineserne osv., hvorfor er der ingen andre, der sparer her end amerikanerne? Jamen, ESA har sparet mange år. Ja, lad os lige, ESA har sparet mange år, det har de rent faktisk, fordi de har haft et, hvad skal man kalde det, et flat budget, hvor inflationen ikke er blevet medindtaget. Men her til næste år, der skal ESA have deres nye treårige budget, og der er ikke nogen tvivl om, at der bliver der også kigget på, hvad kan man for de penge, som medlemslandene af ESA vil komme med. Og det er den samme diskussion, der kommer op der, ingen tvivl. Bliver det så også en fordel for rumfarten, tror jeg? Nej, det vil jeg jo ikke sige, fordi hvis du siger, en fordel for rumfarten er, at der bliver færre penge, det er i hvert fald ikke nogen fordel. Og der vil jeg godt bringe den vinkel ind, der siger, at hvis du investerer en enkelt euro i rumfarten, så har EU på jo efterverificeret, at jamen, så får du 8 gange pengene tilbage i forskellige former samfundsting med bedre produkter og flere arbejdspladser. Det sådan, og fik mikroprocesserne og så videre. Det, ja, det lige nøjagtigt. Og det er jo en decideret konsekvens af det er, at rumfarten nu i EU's Lissabon-traktat er blevet skrevet ind som, det er simpelthen et strategisk indsatsområde. Og det er på grund af den gearingsfaktor, som vi kalder det. Og Danmark har jo også lavet deres egen uvildige rapport, der siger 1-5, svarer nøjagtigt til svenskerne og til nordmændene. Så ja, det kan betale sig at investere i rumfart, og derfor skal der ikke skæres i rumfart. Det vil jo være hovedløst. Ikke mere rumfart i dag. Du lytter til 3. planet fra solen, Radio 24/7's naturvidenskabelige program. Jeg hedder Henrik Pretorius. Atomer er i dag en selvfølgelighed. Alle, der har forstået det mindste om fysik og kemi, ved, at det er atomer, vores verden består af. Men hvor indlysende det kan være i dag, så kostede det mange kræfter og forsøg for videnskabsfolk at indse, at vores verden virkelig er sammensat af atomer. Her kommer nu anden del af atomets historie, tilrettelagt af Jonas Hall. Det har ikke været let at være atom igennem de sidste par tusind år. Hvem havde troet, at ideen om universets mindste enhed, som de fleste af os tager for givet i dag, skulle give anledning til 2500 års kontrovers? Ørsted kunne ikke lide atomer. Han troede på Immanuel Kants dynamiske idéer og simpelthen brugte hele sit liv på at vise, at atomer ikke eksisterede. Han tog fejl, men det gav nogle andre spændende resultater. Og det er en påmindelse om, at faktisk hele vejen igennem indtil 1900-tallet, så var det altid stærk modstand imod hele idéer af atomer, fordi man kunne ikke se dem direkte. Man kommer næsten til at tænke på Homer Simpson, der skælder sin datter Lisa ud, fordi hun ikke adlyder termodynamikkens love. This perpetual motion machine she made today is a joke. It just keeps going faster and faster. Lisa, get in here. In this house we obey the laws of thermodynamics. Vi vender tilbage til termodynamikken, for det er her historien starter. Termodynamikken, der handler om at forstå energis overgang til forskellige legemer, gasser eller væsker. Men først skal jeg lige finde vej igennem Niels Bohr Instituttets krogede gange hen til professor i fysik og formand for Niels Bohr Arkivet, Andrew Jackson. Hej. Hej. Nu skal jeg vise dig op til ham. Ja. Ja, det havde jeg aldrig selv på. Termodynamik, som er en meget, meget gammel disciplin, og hvordan man kunne forstå det, fordi den er en meget makroskopisk beskrivelse, og nu begyndte man at have den idé, at ting havde et meget mere kompliceret og meget mere spændende mikroskopisk liv, og hvordan kunne man forbinde de to ting sammen for et meget stort spørgsmål. Og det at prøve at finde sammenligning imellem to forskellige sprog, og det er faktisk to forskellige sprog, som vi ved, var et spørgsmål, folk kunne ikke lade være med. Men det var igen nysgerrighedsdrevet. Hvis vi kigger på den første halvdel af 1800-tallet, som sagt, hele industrirevolutionen var godt i gang, og det var altid en forbindelse imellem folk, der lavede grundforskning, og meget hurtigt derefter med anvendelse. Hvis vi tænker på for eksempel James Watt, som var en af de store opdager inden for termodynamik, jamen, hvor var hans interesse? Det var at bygge en dampmaskine. Meget, meget tæt sammenhæng, og indimellem kunne folk krydse over fra meget anvendte problemer til de fuldstændig grundlæggende problemer. Alt det der med hvad var varmen, var lavet af Count Rumford. Og det var ikke, fordi han var grundforsker. Det var, fordi han lavede kanoner. Og dengang støbte man ikke kanoner, man borede dem ud, og det kan man godt forestille sig, hvis man er en kæmpe borer ind igennem en kanon, så kommer der en masse varme ud. Og det, som han fandt så helt ejendommeligt var, at det var en grænse til, hvor meget varme man kunne komme ud. Men der var et forhold imellem det arbejde, man gjorde med den udboring, og hvor meget varme man fik. Og så kunne den mand, som var simpelthen våbenmager, kom til den konstatering, at varmen var ikke et fluidum, som andre troede, men det var bare simpelthen noget, som var en form af energi. Og det var grundforskning, der kom fra anvendt forskning. Og det var sådan set den første halvdel af 1800-tallet. Så kom det lidt af en deling af vejene der, og når vi kommer ind til tiden med Maxwell og med Boltzmann, og med der samtidig Charles Darwin, så er grundforskningen nu har måske sit eget liv, og den forbindelse til den anvendte og praktiske, den skal vente en lille smule. Daniel Bernoulli er den første til at genopdage ideen om atomet. Det gør han i 1738, fordi han gerne vil forklare alkymisten og kemikeren Robert Boyles opdagelser om idealgasarter. I 1662 havde Ion Boyle opfundet en lov, der beskrev forholdet mellem idealgassers tryk og volume i en beholder, hvor temperaturen er konstant. Det ville han gerne vide noget om, fordi han var nysgerrig. Det var Bernoulli altså også, og derfor forestillede han sig idealgasserne som kugler for bedre at kunne analysere Boyles lov. Og i midten af 1700-tallet, så kom der en, der hedder Daniel Bernoulli. Og han var en af 12-14 forskellige fætre og brødre, som alle sammen var matematisk fysiker i Schweiz. Og han fandt på, at hvis han betragtede en gas som en masse små kugler, atomer, vi vil kalde dem nu, som ramte mod væggen, så kunne han forklare alt det, som Boyles lov forklarede. Og ikke mindst kunne han se, at den temperatur var simpelthen svaret til den bevægelsesenergi, som de atomerne havde. Og det gav en perfekt resultat. Og også gav den lidt mærkelige idé, som ingen havde tænkt på før, at når der var ingen bevægelse, så skulle temperaturen være nul, så det skulle være en absolut nulpunkt, som han kunne også regne ud, og var meget tæt på det, vi kender i dag, -273 grader Celsius. Så det var det her i 1740'erne. Men folk ville ikke stole på det, selvom det var faktisk korrekt. Og så senere, så kom en anden englænder, John Dalton, og han havde den idé, at alle kemiske forbindelser var en blanding af molekyler med meget specifik masse hver for sig, og han bestemte den relative vægt af en helt masse stoffer, for eksempel brint og ilt og kul og nitrogen. Og det er meget, meget korrekt, og han fik næsten det rigtige tal. Så han sagde, at elementer er lavet af atomer, og alle atomerne er fuldstændig ens. Og han var næsten rigtig, når han sagde, at man kan ikke dele en atom ind til andre ting. Det tog endnu 100 år, som vi ved. Og de forskellige atomer i de forskellige elementer bare blandes med en eller to eller tre af hver på en bestemt måde. Og den eneste, der sker med en kemisk reaktion, er, at de forskellige atomer deles lidt forskelligt imellem de substanser. Så det var simpelthen Dalton, som brugte atomer til at forstå alt kemi. Så nu kan vi begynde at komme tæt på noget, som man kan bruge til noget. Bernoullis opdagelser gav altså englænderen John Dalton anledning til at opfinde et system, så man kunne regne ud, hvordan atomer kan sætte sammen til bestemte molekyler. Og det var også gasarterne, der inspirerede skotten James Maxwell til at arbejde videre med atomideen. Han kunne nemlig bruge ideen til at måle hastigheden, forskellige typer atomer bevæger sig med. Og så kommer en anden lidt senere, fordi vi går igennem 1800-tallet, og nu er vi op til omkring 1860, lige omkring Darwins tid. Og så kommer James Clerk Maxwell, som er kendt for at være den rigtige opdager af elektromagnetismen. Det var ham, der satte Coulombs idéer og Ørsteds og Faradays sammen til den store syntese, som vi kender i dag som elektromagnetismen. Og igen skal vi huske, at det var grundforskning. Men kan vi forestille os en verden uden elektricitet? Det er utænkeligt. De har ændret verden igen. Og Maxwell kiggede også på lidt af det samme problem med gasarter og atomerne. Og igen han brugte hele atomisk idé til at udregne den fordeling af hastigheder eller energier, som de forskellige atomer havde. Og det kunne man tjekke med nogle makroskopiske målinger, og det viste sig at være korrekt. Så igen, man havde ikke set atomer, men man kunne udlede nogle ting, som ville være en konsekvens af atomernes eksistens, og det kunne man tjekke. Så et indirekt bevis på atomer. Fysikere som Maxwell ville ikke bare bruge atomerne som teoretisk idé og analyseredskab. De ville påvise deres fysiske tilstedeværelse. I Wien havde Maxwell en kollega, der havde opfundet en teori, der kunne påvise, at Maxwells opdagelser var rigtige, men med en statistisk formel. Og nu igen, vi var stadigvæk i 1800-tallet og op til 1870, og så kommer vi til en ganske mærkelig personlighed, en der hedder Ludwig Boltzmann. Og Boltzmann kiggede på Maxwells resultater, det der med den fordeling af hastigheder i atomerne i en gas, og finder en meget klogere måde at beskrive hele systemet. Og det vil sige, at det som Bernoulli hængte tilbage der i 1730'erne, og Maxwell gjorde, var at kigge på den bevægelse af hver eneste atom. Det er fint nok, hvis de er lidt punktpartikler, som ikke har nogen vekselvirkning med hinanden. Men hvis man har en mere kompliceret vekselvirkning, så er det fuldstændig umuligt. Men Boltzmann sagde, at det er en anden måde at gøre det. Man kan finde en fuldstændig statistisk forklaring og en statistisk fremgangsmåde. Det er enormt nemt i forhold til den gamle måde at gøre udregninger. Så det Boltzmann kunne gøre rent faktisk med en lille smule antagelse, faktisk en meget stor antagelse, var at vise, at alle de ting, som man havde lært fra termodynamikken igennem mange, mange år, kunne udregnes statistisk, men med den basisantagelse, at der var atomerne. Han kan genskabe Bernoullis resultater og Maxwells resultater, og se en hel masse andre ting, og med en ekstra antagelse, som er også lidt sjovt. Og det var, at alle de mulige tilstand, som et system kunne have, fik det med lige stor sandsynlighed. Hvor kom det fra? Det var faktisk et antagelse, som sagde, at atomare systemer var så komplekse, at de var fuldstændig kaotiske. Man har talt igennem de sidste 20 år nu meget om kaotisk bevægelse og kaosteori. Boltzmann brugte det, og det er meget sjovt. Den antagelse, at alt var kaotisk, og så han kunne bruge sine statistiske resultater, var en antagelse indtil 1990'erne, når et par russer endelig kunne bevise, at det var sandt. Så Boltzmann var meget klog. Det var også Boltzmann, der opdagede hele den koncept, som folk har hørt om, men måske ikke forstod så meget om entropi, og som er simpelthen et mål på helt, hvor kaotisk et system er. Boltzmann var også maniodepressiv, en lidt uheldig fyr. Og andre faktisk, som fysikeren Ernst Mach, og ham kender folk af navn for Mach 1, Mach 2. Okay. Mach og den tyske kemiker Ostwald var kunne simpelthen ikke holde hele atomare ideen ud. Og Mach især gik til voldsomme angreb mod Boltzmann, og Boltzmann blev rigtig ked af det. Især Max' angreb på Boltzmann virkelig tog hårdt på den ellers maniodepressive Boltzmann. Og i 1906, han begik selvmord. Men med en vis arrogance i behold, fordi hvis man kigger i Wien på hans gravsted, så ser man en stor sten, og på den er termodynamikkens anden lov i hans statistiske form. Det er helt utroligt. Men han så ikke Perrins resultater, han så ikke den endelige bevis, at han også havde ret, at det var atomerne. Boltzmann kæmpede altså for sit standpunkt til det sidste, men måtte betale med sit liv for sit forsvar af atomet. Vi forlader således atomets historie, hvor vi startede, nemlig i termodynamikken, mens jeg forsøger at bevæge mig ud af Niels Bohr Instituttets labyrint. Og hvis ellers Jonas Hall finder ud af kælderen under Niels Bohr Instituttet, så lover jeg, at han vender tilbage næste uge med næste afsnit af vores lille serie om atomets opdagelse. Her til sidste programmet vil jeg slutte med en historie fra det videnskabelige tidsskrift Nature. Der er nemlig opstået uenighed om, hvorvidt kvæg orienterer sig efter et magnetfelt eller ej. I 2008 var der et tysk forskerteam ledet af Hynek Burda, som opdagede, at kvæg på marker oftere står og vender nord-syd, end de vender i andre retninger. Forskerne havde simpelthen gået ind på Google Earth. Dem, der kender det, de ved, at det er sådan et stort kort med fotografier. Og så zoomer man ind på et stykke, man kan zoome ind over hele verden, på et stykke med grønt, og så kigger man, hvad der står der. Er det en ko? En gris? En zebra? Måske? Det er en ko. Voilà. Frem med en lineal, og så lige kig på retningen på krædet. Hvad er vinklen i forhold til nord? Bingo, ind i tabellen, indsamlet data osv. Forskerne kom frem til, kvæg stiller sig mere nord-syd, end det stiller sig i andre retninger. Det fik ret stor opmærksomhed tilbage i 2008, for det bringer malkekvæg ind i selskab med andre dyr, der kan mærke et magnetfelt, for eksempel fugle, som vi jo kender, når de taber træk. Vi ved, at de har et slags indre kompas. Insekter er også påvist, at nogle af dem har magnetisk sans. Flagermus som en, og skildpadder, hvad de så end bruger det til, ved vi, at har en slags indbygget kompas. Så hvorfor ikke malkekvæg? De skulle måske, om ikke trække, så kunne de i dag nedstamme fra en eller anden urko, som måske skulle finde vej mellem syd og nord tilbage, dengang malkekvæget endnu ikke var fanget ind af os mennesker. Nu er problemet så bare opstået. Et tjekkisk forskerhold har forsøgt at genfinde den første gruppes resultater. Sådan er det jo i forskning. Den ene forsker skal prøve at se, om det nu også holder det, de andre forskere har fundet ud af osv. Så ind på Google Earth, find et stykke med grønt, zoom ind. Er det en ko? Er det en ged? En hund måske? Det er en ko. Frem med linealen, hvad er vinklen? Bum, bum. Sådan der, noter ind i tabellen, og ja, nej. Resultatet blev nej. Dette andet forskerhold kunne ikke se, at køer skulle vende mere nord og syd end i andre retninger. Kvæg vender til synlædende i alle retninger, hip som hap, højre som venstre. Så er der jo lagt an til det, vi alle sammen ved, er en videnskabelig diskussion. Det første forskerhold, de melder selvfølgelig ud, at det andet forskerhold har lavet nogle grælde fejl i denne her analyse. De har kigget på enkelte malkekøer, som står på marken. Det skal man ikke. Man skal kigge på hele flokken. Hvordan man så ellers lige finder ud af, hvad vej en flok vender. Mange flokke kan jo godt være lidt runde, men sådan er det. Desuden, siger det første forskerhold, I skal sortere billeder fra, hvor der er skråninger, fordi så stiller køerne sig jo nok i forhold til skråningen i stedet for. Og billeder fra, hvor køerne står i nærheden af højspændingsledninger. Nå ja, alle vi kan huske fra folkeskolen, den der med H.C. Ørsted, som førte et kompas ind i nærheden af en strømførende ledning. Vi ved jo godt, at sådan en højspændingsledning jo sikkert genererer et stort magnetfelt, og køerne må så orientere sig i forhold til højspændingsledningen i stedet for i forhold til jordens magnetfelt. Men, den anden forskergruppe her fra Tjekkiet forsvarer sig. Vi har sorteret billeder fra med højspændingsledninger. Der er ikke nær nok billeder med i vores undersøgelser med skråninger til, at det kan ødelægge vores statistik. Og i øvrigt, så har, siger den anden forskergruppe, den første forskergruppe, altså den tyske, selv påvist, at køer ikke retter ind efter højspændingsledninger. De er ligeglade med højspændingsledninger. Så nu er spørgsmålet helt åbent igen. Retter køer ind efter magnetfelter, eller gør de ikke? Se, nu er det, jeg synes, at lytteren på Radio 24/7 har sit livs chance for at påbegynde en videnskabelig karriere. gør det selv. Google Earth er jo tilgængelig for alle. Gå ind på Google Earth. Find et billede med lidt grønt på. Altså, og så gå i gang. Zoom ind. Er det en mark? Er der dyr på marken? En ko? Et får? En giraf? Man kan bruge en lille lineal, ligesom anslå vinklen op til nord. Husk, det skal være hele flokken, ellers bliver afvist på grund af metoden. Ja, det er et møjsommeligt arbejde, bevares, men det gælder jo al forskning. Og når ja, husk ingen billeder med højspændingsledninger på. Eller skrænter. Man skal være omhyggelig her. Sådan er det. Der er ingen viden, man kommer nær til. Slut for nu. Hør mere videnskab om præcis nu her på tredje planet fra solen. Jeg hedder Henrik Pretorius. Må naturkræfterne være med jer. Nu er der nyheder.